بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. ہاں اگر تم لوگ صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے اور تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آ جائیں گے تو تمہارا رب 5,000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا.